tak. Anżeło twe, taki pieje, ja kocham patrzeć, kocham tulić się.

Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Dzień dobry, już prawie godzina czwarta, więc najwyższa pora się przywitać. Witamy w składzie Halina Leszczyńska i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Czwartek przed nami, czyli coraz bliżej weekendu, ale jeszcze musimy się przemęczyć, oczywiście w cudzysłowie, z kolejnym dniem i mam nadzieję, że to będzie dzień udany, więc ta męczarnia związana z powrotem między innymi...